ரஞ்சனி மிருது பங்கஜலோச்சனி ரஞ்சனி ஜன ஜன. गुहागेह वासोला सभिलासिने अस्तु लक्ष्मी नृसिंहाय नित्यश्री नित्यमंगलम् श्रीयकांताय कल्याण निधय निधैर्तिदाम् श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम् बृंदारण्य निवासाय भलरामानुजाय च रुक्मिणी प्राणनाथाय पार्थसुधाय मंगलम् श्रीमत्यै विष्णुचित्तार्य मनोनंदन हेतवे नंदनंदन सुंदर्यै गोदायै नित्यमंगलम् श्रीमते रम्य जामातृ मुनींद्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्री नित्यमंगलम् ஆழ்வார்கள் வாழி அருளிச்செயல் வாழி தாழ்வேதுமில் குறவர்தாம் வாழி ஏழ்பாரும் அவர்கள் உரைத்தவைகள் தாம் வாழி செய்யம் வரை தன்னுடனே சேர்ந்து ஆழ்வார்கள் வாழி அருளிச்செயல் வாழி